Burza. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął nowelizację ustawy o IPN. Za chwilę relacja naszej reporterki. Samochody w leasingu na bezdomnych miały kontrolowane stłuczki. W Trójmieście kolejne zatrzymania w sprawie wyłudzeń i odszkodowań. Mimo negocjacji program nuklearny w Korei Północnej trwa. Ostrzegają eksperci po obejrzeniu zdjęć z satelity. Sejm przyjął nowelizację ustawy o IPN. Zostały z niej usunięte zapisy o odpowiedzialności karnej za przypisywanie narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez nazistowskie Niemcy. Debacie nad nowelizacją przysłuchiwała się Małgorzata Naukowicz. Powiedz, jak wyglądały prace nad zgłoszonymi poprawkami i samo głosowanie. To zacznę od głosowania. Ustawę poparło 388 posłów, 25 było przeciwnych, 5 wstrzymało się od głosu. Nowelizacją zajmie się teraz Senat, o czym podczas briefingu prasowego po godzinie 10 rano informował marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Przyznał też, że reakcja społeczności międzynarodowej na nowelizację ustawy o IPN-ie, która weszła w życie w marcu tego roku, zaskoczyła go. Rzeczywistość też nas zaskoczyła. Trzeba się do tego przyznać, bo przecież nikt z nas, podejmując decyzję o podjęciu tej uchwały, nie przewidywał takich konsekwencji. Musimy brać wszystkie okoliczności pod uwagę. Nie wycofujemy się z tego, co było dla nas najważniejsze. Sejm pracował nad nowelizacją ustawy o IPN-ie ponad 2 godziny. O włączenie tej nowelizacji w trybie pilnym do bieżącego posiedzenia wnioskował rano premier Mateusz Morawiecki. Podczas swojego wystąpienia argumentował, że obowiązujące od marca przepisy nie brały pod uwagę międzynarodowych realiów i zaczęły działać kontrproduktywnie. Po pierwszym czytaniu posłowie przyjęli wniosek o niezwłoczne skierowanie projektu do drugiego czytania bez prac w komisji, a następnie o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania. Podczas trzeciego czytania posłowie opozycji, którzy wnieśli do projektu poprawki, nie mogli zadawać pytań, ponieważ mównicę zablokował poseł niezrzeszony Robert Winnicki. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. 25 osób z Trójmiasta oskarżonych jest o wyłudzenie odszkodowań i kredytów. To kolejny etap śledztwa. W ocenie gdańskiej prokuratury gang wyłudził ponad 2 miliony złotych. O szczegółach Grzegorz Armatowski. Prokuratura twierdzi, że oskarżeni specjalnie aranżowali kolizje drogowe, aby wyłudzić odszkodowania z OC i AC. Wykorzystywali do tego samochody, które kupowali z kredytów wyłudzonych na osoby bezdomne, powiedział mi prokurator Maciej Załęski. Śledczy udowodnili grupie 54 ustawione stłuczki. Większość oskarżonych przyznała się do winy. To kolejny finał wielowątkowego śledztwa dotyczącego procederu wyłudzeń odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych. Pół roku temu do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 15 osobom, które działały w podobny sposób. Oskarżonym grozi od 8 do 12 lat więzienia. Kolejne 132 osoby zatrzymane w Turcji pod zarzutami wspierania przywódcy nieudanego puczu wojskowego w lipcu 2016 roku. Opozycja twierdzi, że to polityczna zemsta tureckiego prezydenta. 30 z nich to pracownicy tureckiej Straży Wybrzeża, a pozostali to przede wszystkim żołnierze i pracownicy służb bezpieczeństwa. Wszyscy mieli mieć związki z mieszkającym na emigracji w Stanach Zjednoczonych islamskim duchownym Fethullahem Gülenem. To właśnie jego tureckie władze oskarżają o przeprowadzenie nieudanego zamachu stanu z lipca 2016 roku. Część armii bez powodzenia usiłowała odsunąć od władzy prezydenta Erdoğana. Władze zażądały od Stanów Zjednoczonych ekstradycji Gülena, ale nie przedstawiły dowodów na jego związek z zamachowcami. Od czasu nieudanego puczu aresztowano już około 160 tysięcy osób, a zwolniono z pracy drugie tyle. Chodzi zarówno o żołnierzy, policjantów, ale także urzędników państwowych, lekarzy, nauczycieli, dziennikarzy, a nawet szeregowych pracowników różnych instytucji. Wszystkim zarzuca się związki z islamskim duchownym, który jest określany jako największy przeciwnik polityczny tureckiego prezydenta. Od 2 lat w Turcji obowiązuje także stan wyjątkowy. Ze Stambułu Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Rozmowy rozmowami, a zdjęcia satelitarne pokazują, że Korea Północna rozwija reaktor nuklearny używany do zbrojeń jądrowych, alarmuje amerykańska grupa 38 Nord, która monitoruje reżim. Rozwój infrastruktury pośrodku badań jądrowych położonym 100 km na północ od Pjongjangu odbywa się w szybkim tempie, oceniają eksperci i ostrzegają przed łączeniem rozwoju ośrodka z negocjacjami. Można się spodziewać, że specjaliści nuklearni w Korei Północnej będą dalej pracować, dopóki nie przyjdą konkretne rozkazy z Pjongjangu, napisano w analizie 38 Nord. Prawie 500 000 ludzi cierpi na tę groźną chorobę. W Polsce 3 miliony. Dziś Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Według WHO co czwarta osoba nie wie, że jest chora, a nieleczona cukrzyca może mieć fatalne skutki dla serca, nerek i wzroku. Bardzo ważna jest profilaktyka, dieta i ruch, mówi dietetyk Marta Kusiak. Aktywność pobudza organizm do spalania glukozy, którą przyswoimy z pożywienia, więc zapobiegamy zaburzeniom metabolizmu cukru. Producenci wiele produktów ładują wręcz cukrem, także tutaj wiele produktów, które wydaje nam się, że są produktami wytrawnymi, jednak ten dodatek cukru w różnej formie zawierają. Bardzo istotna zasada czytania etykiet i odpowiednie komponowanie posiłków. W grupie zwiększonego ryzyka są osoby z nadwagą, mało aktywne fizycznie i obciążone genetycznie. To był serwis Trójki. Środa pochmurna, ale już cieplejsza. Możliwe rozpogodzenia, miejscami przelotne deszcze, a na południu burze i tam będzie intensywnie padać. Nad morzem, w górach i w czasie burz porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Też kibicuj naszym jak Sarsa. Wybierz z mistrzowskiej jedenastki w Play sieci numer 1 w Polsce. Huawei Mate 10 Lite od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Przerywamy program, by podać sensacyjną prognozę na lato. W całym kraju odnotujemy wzrost temperatur, a w salonach Peugeot spadek cen. Kup dostępnego od ręki Peugeot 208 i zyskaj nawet do 12 300 zł. Kieruj się na wakacje z Peugeot. Szczegóły w salonach. Czy można jeszcze trafić na naprawdę wciągającą ofertę? Z najlepszą ofertą na rynku wszystko jest możliwe. Tylko teraz wydajny odkurzacz warsztatowy Dexter. 20 litrów, wciągający zarówno zabrudzenia suche, jak i mokre. Już za 169 zł. To najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Wszędzie dobrze, ale w Audi najlepiej. Skorzystaj ze specjalnej letniej oferty na modele Audi gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Gdziekolwiek chcesz dotrzeć, wyjedź z salonu Audi A4 z korzyścią do 40 tysięcy złotych. Znajdź już dziś swoje Audi w limitowanej ofercie. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już prawie 8 minut po południu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy na składowiskach śmieci w całej Polsce pożary wybuchały kilkadziesiąt razy. Zdecydowanie łatwiej jest wywołać przypadkowy pożar, aniżeli ponosić ogromne koszty utylizacji odpadów. Z niedawnego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że nad składowiskami śmieci państwo po prostu nie panuje. W całym kraju mamy tysiące nielegalnych składowisk. Często nie wiadomo, do kogo należą i kto zapewne nieźle zarobił na ich odbiorze i składowaniu. Wedle szacunków Ministerstwa Środowiska szara strefa w gospodarce odpadami w Polsce może być warta ponad 1,5 miliarda złotych. Nie jest tajemnicą, że trafia do nas coraz więcej odpadów z zagranicy, co wiąże się z dużymi ograniczeniami przyjmowania odpadów wprowadzonych przez Chiny. Między innymi mafia włoska szuka nowych miejsc składowania śmieci w krajach Europy Wschodniej, także i w Polsce. Do Sejmu tymczasem trafiły dwa projekty, jak wiemy, nowelizacji ustaw, nad którymi dziś rozpoczną się prace. Chodzi o nowelizację ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i ustawy o gospodarce odpadami. Zmian sporo, czym za chwilę. Wiadomo, że dużo pracy będą mieli inspektorzy ochrony środowiska, którzy będą pracować 24 godziny na dobę. Dziś pytanie, czy problem śmieciowy można rozwiązać? Już teraz czekam na Państwa komentarze w listach, telefonach, a moim gościem jest pani Bogusława Brzdąkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Witam panią dyrektor, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Pani dyrektor, wiadomo, że na śmieciach można sporo zarobić, bo za odbiór i składowanie dużo się płaci. Jeszcze więcej zarabia się, kiedy nie trzeba tych śmieci utylizować, a przecież zawsze może zdarzyć się taki przypadkowy pożar. Przez ostatnie lata do Polski przywożono coraz więcej śmieci. Monitorowaliśmy to zjawisko? Tak, zdecydowanie. Oczywiście, że tak. Jest powołany do tego odpowiedni organ. Jest to Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który wydaje zezwolenia na przywóz odpadów do Polski. Mhm. I z informacji, które posiadamy, wynika, że żaden z tych pożarów nie obejmował odpadów, które przyjechały zgodnie z zezwoleniem wydanym właśnie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Aha, ja czyli to były takie pożary śmieci krajowych, tak? Krajowych, tak, no i oczywiście no w tym momencie nie mamy jeszcze dokładnej informacji, czy na pewno to były podpalenia, czy były to na przykład samozapłony. Oczywiście, jeżeli to jest taka duża liczba intensywna pożarów w ostatnim czasie, to trudno oczywiście nie zakładać, że były to celowe podpalenia, tak, oczywiście. Ale wracając do tych śmieci przywożonych z zagranicy, bo na prosty, proszę wybaczyć, redaktorski rozum, po pierwsze należałoby zatrzymać wwożenie tych śmieci z zagranicy. Dlaczego mamy być składowiskiem innych państw? Zajrzałem do danych, jeśli pani pozwoli. W 2017 roku, w roku ubiegłym, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał pozwolenie na przywóz do Polski około 734 tysięcy ton z zagranicy. W 2016 roku to było 700 tysięcy ton i to było mniej więcej, dwa razy więcej, aniżeli w roku 2014-2015. Dlaczego? Co się stało? Ja tylko sprostuję. Faktycznie, tak jak pan redaktor powiedział, GIOŚ wydał decyzję na 700 tysięcy ton, natomiast do kraju wjechało troszkę ponad 300 tysięcy, bo nie wszystkie te zezwolenia zostały zrealizowane. Natomiast tu musimy pamiętać, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i wolny przepływ towaru i usług jest możliwe. W związku z tym to nie jest tylko tak, że... tym towarem są również śmieci, tak? Oczywiście, dokładnie tak. Więc to nie jest tylko tak, że Polska przyjmuje odpady z zagranicy. My również eksportujemy odpady. I inne kraje też od nas je przyjmują. W związku z tym tutaj akurat mamy odpowiednie rozporządzenie Unii Europejskiej, które działa wprost we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, które właśnie mówi o tym, że kraj członkowski musi wydać zezwolenie na to, żeby odpady wjechały. I tak samo my, nasze przedsiębiorstwa, które odsyłają odpady do zagospodarowania w innym kraju, również dostają z tych krajów zezwolenia. Rozumiem. Problem zaczyna się wtedy, kiedy tych śmieci potem, które są wwożone, nie monitorujemy, no albo nie bardzo wiemy, gdzie trafiają. Pożar składowiska pod Łodzią, jeśli pani pozwoli, posłużę się tym przykładem, w Zgierzu. To spektakularna historia, bo gaszony był przez tydzień. Tam było około 50 tysięcy ton śmieci. Przeanalizujmy to zjawisko. Za przyjęcie, przetworzenie jednej tony śmieci trzeba zapłacić od, z tego co pamiętam, od 200 do 300 zł. No, licząc nawet po 200 zł, to odbiorca śmieci otrzymał w przypadku tego jednego składowiska w granicach 10 milionów złotych. Gdyby chciał śmieci przetworzyć, domyślam się, że większość z tych pieniędzy musiałby przeznaczyć na utylizację. Znaczy myślę, że nie, bo na tym polega oczywiście jakby działalność, że te podmioty też na tym zarabiają, na tym, że przekazują do przetworzenia, więc nie sądzę, żeby to była kwota większa od tego, co zarobił na tym, prawda? No bo to myślę, na pewno. Że nie kalkulowałoby się. No to jeżeli na pewno. Chodzi o to, bo to, co pan redaktor wspomniał na początku, to nie jest też tak tylko, że Polska ma problem. Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej mają w tym momencie problem z tym, że Chiny zamknęły swój rynek i my musimy tutaj w Unii Europejskiej zbudować teraz rynek recyklingu. I może faktycznie niestety podmioty nagromadziły odpady, bo były przekonane, że będą mogli je przekazać do krajów trzecich, chociażby do Chin, do zagospodarowania, a nagle zostały z tym z tymi odpadami w swoich magazynach. No oczywiście, tak, tylko... nigdy nie powinny pozwolić w taki sposób zadziałać, że na przykład je podpalić, żeby pozbyć się problemu. Powinny szukać rynków zbytu. A no właśnie, zmierzam do tego, że podpalenie śmieci jest po prostu gigantyczną oszczędnością, kosztem oczywiście naszego środowiska i nas powiedzieć. Samych. Tyle, że w normalnych warunkach, pani dyrektor, co robię? No, zwracam się do właściciela składowiska, na przykład nielegalnego, albo takiego, który ma problem z działalnością, z pytaniami, no i kieruję sprawę do prokuratury. A tu jest niespodzianka, ponieważ nie wiadomo, kto jest właścicielem składowiska. Dlatego właśnie to, co pan redaktor też wspomniał na początku, o tych dwóch ustawach, które dziś właśnie są procedowane w Sejmie, czyli zmiana ustawy o odpadach i zmiana ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, wprowadza między innymi przepis mówiący o tym, że już teraz podmiot, który będzie chciał prowadzić działalność w zakresie zbierania odpadów, właśnie ich magazynowania, będzie musiał posiadać ten teren, na którym będzie gromadził akty odpady na własności ziemi, tak. Dokładnie tak, czyli będziemy wiedzieli, kto dokładnie włada tym terenem i kto jest odpowiedzialny za odpady, które na nim się znajdują. To jest jedna z propozycji Ministerstwa Środowiska, żeby ukrócić te nielegalne postępowania. Druga, bo szybko chciałbym przedstawić te pomysły słuchaczom, to kaucja dla firm odbierających, składujących odpady. O co chodzi? O to, żeby zabezpieczyć się w sytuacji, kiedy właściciel znika? Dokładnie niczym tak. sen złoty? Tak, tak. W tym momencie podmiot będzie musiał posiadać zabezpieczenie finansowe, na przykład w postaci depozytu w banku. Jeżeli taki podmiot zniknie, to wtedy organ, na przykład starosta, na którego terenie znajduje się ten magazyn odpadów, będzie wykorzystywał dokładnie te środki finansowe zdeponowane w banku na zagospodarowanie tych odpadów, tak żeby sam nie musiał tych kosztów ponosić zagospodarowania, bo czasem są to bardzo wysokie koszty, nawet w milionach złotych. Każda firma, która od przyszłego roku będzie starała się o zgodę na składowisko, będzie musiała zainstalować na wysypisku kamery. A co z już działającymi składowiskami? Tak, one wszystkie będą musiały się dostosować do nowych przepisów. Oczywiście jest przepis przejściowy, który pozwoli im na to dostosowanie się, na zakupienie kamer i umieszczenie ich w odpowiednich miejscach. Natomiast każdy podmiot prowadzący działalność w zakresie zbierania czy przetwarzania odpadów będzie musiał posiadać monitoring wideo obiektu, w którym są magazynowane lub składowane odpady. Wspomniałem o tym, że inspektorzy będą działali 24 godziny na dobę. Wzmocnione będą ich kompetencje, kontrole bez zawiadomienia. To ciekawe, do tej pory byłoby tak, że trzeba było zawiadomić, tak? Inspektor musiał uprzedzić. Tak, musiał 7 dni wcześniej na 7 dni wcześniej powiadomić przedsiębiorcę, że na taką kontrolę przychodzi. W tym momencie przepisy, taka propozycja jest ministra środowiska, aby te kontrole interwencyjne były przeprowadzane bez zapowiedzi, bo to pozwoli faktycznie na skuteczniejszą kontrolę podmiotów. I ja chciałam tylko dodać, że oczywiście przepisy ustawy o odpadach, które są zmieniane, one tworzą ramy całego systemu, jego funkcjonowania. Natomiast niezmiernie ważna jest właśnie kontrola, czyli zmiana ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, która zapewni większą liczbę kontrolerów działających właśnie w systemie zmianowym przez 24 godziny na dobę, da im narzędzia do tego, aby jeszcze skuteczniej kontrolować, na przykład w postaci możliwości wykorzystywania dronów chociażby. W związku z tym niezmiernie ważna jest kontrola i egzekucja i dlatego właśnie zmieniane są przepisy o Inspekcji Ochrony Środowiska. No i zgodnie z tym, co pamiętam, to zgodnie z nowelizacją, to te czynności inspektorów będą prowadzone o dowolnej porze dnia i nocy, tak więc również nad ranem będą mogli skontrolować na przykład wysypisko śmieci. Pani dyrektor, jeśli pani pozwoli, wrócimy do rozmowy przed godziną 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Bogusława Brzdąkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska, jest moim gościem. Już teraz czekam na państwa telefony, na państwa listy. 7 trójek na początku 22. Czy problem śmieciowy można rozwiązać za małpę? polskieradio.pl, przeciwmałpa polskieradio.pl. Pan Antoni na antenie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam. Proszę pana, jak można pozwolić do Polski przywozić śmieci? To może Polskę zlikwidować, a zrobić ogólny śmietnik ze wszystkich państw? Jak można, proszę pana, zezwolenie dać na przywóz śmieci do Polski, to kto daje? Minister. No wiecie co, to się w głowie nie miałeś przeciwnym. No akurat Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ale tę kwestię, o czym, na co być może pan zwrócił uwagę łaskawie, tę kwestię poruszyłem w rozmowie z panią dyrektor, no i padło jasne stwierdzenie. Dotyczy to wszystkich państw, oparty jest ten przywóz na swobodnej wymianie towarów. Ale to jak wymianie towarów? To czy my swoje śmieci wrócimy do nich, a oni do nas? Czy tylko oni do nas włożą, a my to musimy brać? Dobre pytanie. Dobre pytanie, bo to należałoby sprawdzić. Jeśli wywozimy, to do jakich państw? Wiem, że według, proszę pana, Głównego Urzędu Statystycznego najwięcej śmieci wwożonych do Polski pochodzi z Niemiec, na drugim miejscu Wielka Brytania, na trzecim miejscu Włochy, na czwartym miejscu Szwecja, ale co ciekawe, proszę państwa, przyjmujemy nawet odpady, oczywiście w mniejszej skali, niemniej tak, z Australii, czy nawet z dalekiej Nigerii. Panie Marku, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Witam pana. Ojejku, przepraszam, dzień dobry. Chciałem się wypowiedzieć na temat niezapowiedzianych kontroli. Ja 15 lat temu w moim pierwszym zakładzie pracy pamiętam, jak policja z urzędem pracy wpadła o 2 w nocy na kontrolę, żeby zbadać, czy każdy zatrudniony jest legalnie. Nie wiem, dlaczego oni to znieśli w ogóle. Teraz do mojego pracodawcy dostaję miesiąc praktycznie wcześniej, że będzie jego firma kontrolowana. To jest chore. Uczciwy człowiek nie ma nic sobie do zarzucenia. Dziękuję. Pan Marcin komentuje. Chiny zablokowały możliwość wwożenia obcych śmieci do kraju, tak więc u nas też to można zrobić. No, Chiny, przypomnijmy, są poza Unią Europejską. Pani Halino, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Witam. Witam. Chciałabym tylko się dowiedzieć, dlaczego skupiamy się tylko na składowiskach legalnych, natomiast nie ma nic na temat składowisk tak zwanych nielegalnych, które nie są zgłaszane. Oprócz tego, mając do czynienia z niektórymi sprawami związanymi z odpadami, natknęłam się na tak zwane dziury w prawie, gdzie odbiorca odpadów uważa, że zbiera te odpady na cele własne. No i wtedy niestety jest bardzo ciężko komuś takiemu udowodnić, że jest inaczej. Po prostu jest kolekcjonerem. Pan Piotr napisał, jeśli ktoś chce składować odpady, to powinien przedstawić umowy z firmami, które te odpady od niego odbiorą w celu recyklingu. Jeśli ktoś takich umów nie ma, no to sprawa śmierdzi. I to dosłownie. Pan Jacek. Panie Jacku, dzień dobry, halo? Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana. Może chciałem tak na początku... Panie Jacku, bo coś nam przerywa... Bardzo proszę bliżej mikrofonu i zadbać o sygnał w telefonie. Słucham pana, proszę. Dobrze, więc chciałem tak na początku prosić, żeby też można było już posługiwać się jakąś terminologią. W tej chwili już nie mówi się wysypiska śmieci, tylko składowiska odpadów. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, że każdy odpad powinien być kiedyś w przyszłości wykorzystany jako surowiec, więc mamy tak zwaną gospodarkę o obiegu zamkniętym, która tutaj pani dyrektor wspomniała, że trzeba zająć się recyklingiem. Najważniejszą rzeczą przy powstawaniu odpadów jest ich zapobieganie. Mm-hmm. Zapobieganie zaczyna się od edukacji. Jeżeli zaczniemy edukować dzieci od przedszkoli i od szkół, to wtedy wyrośnie nam społeczeństwo świadome, które będzie potrafiło na poszczególne frakcje już w tak zwanych gniazdach, czyli w gospodarstwach domowych, oddzielić odpady, jeżeli mówimy o odpadach komunalnych, bo trzeba jeszcze odpady podzielić. Wiadomo, są odpady komunalne, są też przemysłowe. Myślę, że mówimy tu o odpadach komunalnych, które zalegają na składowiskach i niestety... Ale w Polsce nie ma edukacji, która powinna się zaczynać od przedszkola. Dziękuję bardzo. Ktoś sceptyczny, jak sądzę, do mnie napisał. Inspektorzy mają pracować 24 godziny na dobę. Już widzę, jaki inspektor, który zarabia 2,5 tysiąca brutto, ryzykuje życie w walce z mafią śmieciową. Panie Januszu, jeszcze pan. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Taki temat. Chyba trzeba zacząć ograniczać sposób pakowania towarów. Po prostu, żeby tych śmieci było mniej na naszym rynku. Ograniczyć puste przestrzenie w opakowaniach. Będzie mniej śmieci, będzie mniejszy problem, tak mi się wydaje. 23 minuty już prawie po południu. Czy problem śmieciowy można rozwiązać? 7 trójek na początku 22. Sonda na stronie internetowej programu trzeciego audycji za, a nawet przeciw. Pan Maciej. Panie Macieju, dzień dobry. Witam panie Kubo. Witam pana. Dwie rzeczy. Po pierwsze, zwrot do sklepów opakowań. W Polsce praktycznie to nie istnieje. Druga sprawa, zamiast budować ogromne lotnisko, należy wybudować ogromną przetwórnię śmieci. To naprawdę dotyka nas każdego, kto ma gospodarstwo domowe. Sam wiem, ile wyrzucam śmieci, które się nadają później po prostu do przetworzenia. Lotnisko, myślę, że może poczekać. Sprawa śmieci jest 5 razy pilniejsza. Pan Piotr komentuje, państwo polskie nadal funkcjonuje tylko teoretycznie, jeśli przedsiębiorcy za przyjęcie tony odpadów płacimy 200 zł, a utylizacja tej tony kosztuje 300, no to wiadomo, że te odpady nigdy nie zostaną zutylizowane. Pan Witold jeszcze, panie Witoldzie? Witam się. Witam pana, dzień dobry. Panie Koło, może uświadommy sobie taki fakt, że odpady są takim samym produktem jak każdy inny. I naprawdę zgódźmy się na to, że pojawiają się w naszym kraju, czy w każdym innym kraju, odpady z innych krajów. To jest zwykły przepływ produktu. Mhm. Bądźmy świadomi tego, że mimo, że tego nie chcemy w naszym kraju, to rzecz polega na tym, że on się pojawi tak czy tak, ze względu na rynek. Tak. Tylko o to nie na chodzi. To chciał pan zwrócić uwagę. Rozumiem, pozdrawiam. Pan Piotr napisał, kamery, monitoring, co to da? Jeśli odpady trzeba będzie zutylizować, to rejestrator i kamery spłoną pierwsze. 7 trójek na początku 22. Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Eko Unia, Partia Zieloni. Na pewno potrzebne są zmiany prawne, bo te ostatnie sytuacje palenia się właściwie odpadów albo spalania odpadów przez chyba przestępców, trzeba powiedzieć. Ta fala cała, która przeszła przez Polskę, no wskazuje, że problem należy i trzeba rozwiązać. Myślę, że zmiany prawne są niezbędne. Zmiany prawne, które zainicjował rząd, chyba są trochę za słabe, bo one odkładają całą sprawę o 2 lata. To trochę za długo. Niewątpliwie należy wzmocnić Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska, czy Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska, nadać jej nowe kompetencje, ale też wzmocnić inspektorów. To znaczy ktoś, kto ma być inspektorem, prawda, policjantem ekologicznym, no nie może zarabiać, prawda, 2000 brutto, czy tam 2500 brutto. To musi się łączyć jakby z podniesieniem prestiżu tego zawodu, także z, rzeczywiście z szybkim wprowadzeniem tych zmian, które no, przerwą tą mafijną działalność właściwie. Odpadów. Dziś pytanie, czy problem śmieciowy można rozwiązać? Pan Tomasz podpowiada, trzeba zlikwidować wszystkie prywatne składowiska, zrobić tylko państwowe lub komunalne. Proszę zapytać gościa, jaki jest bilans tej wymiany odpadów Polski z zagranicą? To znaczy, ile sprowadzamy, a ile wysyłamy? Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, dzień dobry. Witam wszystkich, dzień dobry. Witam. Pytanie ma właśnie do Partii Zielonych i tego typu Greenpeace i różnego rodzaju organizacji środowiskowych, gdzie oni są, bo jak były takie inwestycje typu obwodnica w Augustowie, jakieś inne rzeczy, które były dla ludzi, to tam się potrafili wieszać na drzewach i blokować. Natomiast tutaj nie słyszę nic, że będzie zieloni byli. Pan Damian ze Zgierza. Panie Kubo, a propos sytuacji w Zgierzu, to ktoś dostał tam bardzo dużą łapówkę, gdyż firma, która jest właścicielem tego terenu, dostała pozwolenie od starostwa na 50 tysięcy ton odpadów o wartości 10 milionów złotych. A po wyszukaniu owej firmy w internecie wychodzi, iż kapitał zakładowy tej firmy wynosi 5 tysięcy złotych. Czy to jest normalne? Pyta słuchacz, pan Rajmund. Witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja byłem bohaterem reportażu w zeszłym tygodniu. Zainteresowałem panią reporter swoją sprawą. Nie chcą odbierać u mnie w gminie odpadów bio, ponieważ worki, w których pakuję, nie są w kolorze brązowym. Czyli zmuszają mnie do tego, żeby kupować worki, a worki, które mam w domu, chociażby po korze, którą kupuję, mam około 100 worków, muszę wyrzucić na śmiecie, więc dla mnie to jest kompletna bzdura z takim postawieniem sprawy. Ja dzwoniłem do Ministerstwa Ochrony Środowiska, do Departamentu Odpadów i otrzymałem informację, że to jest rozporządzenie pana ministra i nie będą odbierać ode mnie odpadów w workach innych niż brązowe. Mhm. Tutaj mi śmierdzi to strasznie, nie wiem, czym. Czyli, może pan minister ma... Czyli, panie Rejmundzie, gdyby były fantastyczne, trwałe, odporne, na przykład zielone, to już nie, tak? Nie, ja się wziąłem, nie kupuję brązowych, sam odwożę na wysypisko tam do siebie, do tej sortowni odpady bio, bo mnie krew zalewa. Jak ja mam, kupiłem na początku sezonu 100 worków kory, wysypałem korę i mam 100 worków plastikowych, które mam wyrzucić na śmietnik, na to wysypisko, które się potem spali, nowe worki kupić, które zostaną też wyrzucone. A w jakim kolorze są te worki po korze? Bo z tego co pamiętam, to chyba takie przezroczyste, prawda? One są wielokolorowe, tak. Tam choinki narysowane, kora i tak dalej. A druga rzecz, jako przedsiębiorca, miałem kiedyś kontrolę z ochrony środowiska, czy z jakiegoś tam wydziału gminnego i dostałem karę za to, że nie oddaję opakowań, które otrzymuję od dostawców, bo powiedziałem pani, że ja te opakowania wykorzystuję do powtórnej wysyłki. Mam sklep elektroniczny, w sieci działam. Pani powiedziała, że ja te odpady, te kartonowe pudełka powinienem oddawać, zapłacić za to, a nowe kupić. Kompletna bzdura. Pan Wojciech z Częstochowy napisał z całym szacunkiem, ale mówienie, że śmieci sprowadzają przedsiębiorcy, to żart. Mówmy precyzyjnie, to jest mafia śmieciowa. Pan Marcin, panie Marcinie? Witam serdecznie. Witam pana. Dzień dobry. Wie pan co, ja w temacie odpadów to jestem około 10 lat i powiem teraz tak, sytuacja, nie wszyscy tego zdają, bo śmieci i śmieci to jest, są różnice, bo są śmieci, które można wykorzystać w recyklingu, to są tam butelki PET, które są posegregowane, ale grono śmieci, które przyjeżdża z zagranicy tutaj do Polski, to są odpady, które są traktowane jako odpad, który jest przeznaczony do recyklingu, a tak naprawdę jego nie da się wykorzystać w dalszym procesie i on nadaje się tylko i wyłącznie do utylizacji. Czyli to są odpady najgorszego sortu, tak? Tak. I tutaj chciałem, bo teraz mówimy tutaj o kontrolach, o przedsiębiorstwach, ale powiem tak szczerze, że nie wydaje mi się, żeby większość z tych kontrolujących tutaj, którzy będą na tych składowiskach, czy oni będą potrafili odróżnić ten rodzaj odpadu, który jest, nadaje się do utylizacji, a ten, który jest dobry, tak? Bo oni do tej pory nie wiedzą. Kontrolując jakikolwiek samochód z zagranicy, to mają tylko przepisany kod, jaki jest rodzaj tam odpadu jest, tak? I tu przez reguły to jest kod 150102, czyli tam opakowania stworzy sztucznych. Mhm. I pod tym kodem można praktycznie wszystko do Polski wieźć. No tak, to by ciekawy pomysł na życie. Pani Agnieszka napisała w Bytomiu. Gdzie nie spojrzeć, znajdują się nielegalne składowiska śmieci. Co gorsza, składowane są nierzadko substancje niewiadomego pochodzenia. Mieszkańcy alarmują, wzywają inspektorów, którzy pobierają próbki. I co? I nic. Proceder dalej kwitnie. Żadne procedury nie działają. W mieście dosłownie śmierdzi, a zdjęcia śmieciowych ciężarówek obiegają codziennie internet. Panie Sławomirze, witam. Halo? Tak, witam serdecznie. Dzień dobry. Kilka takich refleksji. Od 96 roku obowiązuje ustawa o utrzymaniu i porządku i czystości w gminach. Od tego momentu nasilono sprawy dotyczące edukacji. Były słynne programy zgniatania kartonów. Nic z tego nie wyszło. Nie można uprawiać edukacji, bo społeczeństwo już jest wyedukowane. Śmieci znajdują się tam i wyrzucają je ci, którzy mówią właśnie o segregacji odpadów. Więc według mnie najlepsze rozwiązanie jest takie, jak tydzień temu oglądałem w Austrii, z której wróciłem. Tam w żadnym supermarkecie nie ma zrywek, nie ma torebek foliowych, są tylko torby papierowe, które ulegają biodegradacji. Jeżeli nasze społeczeństwo chce, żeby powstały wysypiska komunalne, państwowe i tak dalej, to oczywiście zapomina o jednej rzeczy, że do 2009 roku ta edukacja nic nie dała. W 2010 roku, jak Unia nam narzuciła warunki, to nagle poprzez kasę i narzucenie opłaty wszyscy powolutku zaczęliśmy segregować. Mhm. I chcemy, żeby to, co pozostaje, już zostało wysegregowane. Oczywiście reszta gdzieś musi być złożona, bo to, co pójdzie z frakcji podsitowej, musi i tak być złożone w instalacji segregowanej, jak na składowisku. Więc żeby nie składać na składowisku, najlepiej wybudować spalarnię. No ale cóż, proszę znaleźć takie miejsce w Polsce, gdzie mieszkańcy, tak. Mieszkańcy wszyscy protestują. Nie. Zgodzą się na powstanie takiej spalarni. Nie ma składowisk, są spalarnie w Berlinie, w centrum Berlina. Panie Sławomirze, w Polsce nie. Kończę, dziękuję, bo już gość czeka wcześniej. Józef Netorowicz, ekspert Związku Powiatów Polskich. Tak jak zrobiono z prawdziwego zdarzenia instalacje oczyszczania ścieków, tak muszą powstać z prawdziwego zdarzenia instalacje, które zagospodarowują końcowo odpady. I trzeba po prostu potraktować to tak, jak jest to traktowane na Zachodzie, na przykład w Niemczech, Danii czy w Szwecji. W Szwecji jest taka reguła, że najniższą wartością odpadu jest jego wartość energetyczna. Czyli jeżeli mamy systemy recyklingu, które w swoim koszcie netto dają większe przychody gminom z gospodarki odpadami, to należy to robić. A jeżeli się okaże, że nie jesteśmy gotowi jeszcze z instalacjami do odzysku złomu, makulatury, czy też systemów zbiórki u źródła, to należy po prostu nie sortować do śmierci, tylko po prostu robić to do momentu takiego, gdzie opłaca się sortowanie, a jeżeli się nie opłaca sortowanie, to należy odpady spalić. Dlatego też powinny powstać, tak jak w innych krajach w Unii Europejskiej, spalarnie odpadów komunalnych i ich jest ponad 400 w Unii Europejskiej. W takiej Szwecji, która chyba najdalej zaszła w unicestwianiu odpadów komunalnych, na 9,5 miliona mieszkańców posiada 34 spalarnie. 27 minut pozostało nam do 13, a moim gościem jest pani Anna Krzywicka, dyrektor Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. Witam panią dyrektor, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wiem, że NIK przyglądał się gospodarce odpadami w Polsce, przyglądał się również funkcjonowaniu Inspekcji Ochrony Środowiska, a właściwie temu, że nie funkcjonuje. Okazało się, że inspekcja jest słaba. Dlaczego? Bo niedofinansowana, stąd zbyt mało kontroli, w efekcie brak nadzoru nad składowiskami? No niestety w wyniku dwóch kontroli zapewnienie przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych i druga, która była realizacja zadań gmin w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, stwierdziliśmy, że w OSIE po prostu zbyt mało kontrolują gminy w zakresie gospodarki odpadami, bo zaledwie 10%. Inne kontrole znowu wykazały, że w OSIE organizacyjnie i finansowo nie są przygotowane do tych obowiązków, które są nałożone różnymi ustawami, a jednocześnie ta nowa ustawa, która weszła pod obrady Sejmu wczoraj czy przedwczoraj, a dotycząca ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Dzisiaj Sejm się tym zajmuje. Tak, to chciałam powiedzieć, że tam znowu nałożono nowe obowiązki na Inspekcję Ochrony Środowiska dotyczące, że muszą przeprowadzać kontrolę w przypadku wydawania zezwoleń na zbieranie odpadów lub zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W związku z tym te wszystkie obowiązki nałożone na inspekcję w świetle wszystkich ustaw powodują to, że inspekcja naszym zdaniem nie jest w stanie wykonać tych wszystkich obowiązków, bo dotychczasowe kontrole wykazały, że niestety organizacyjnie i finansowo nie są do tego przygotowane. No tych obowiązków rzeczywiście jest sporo, bo na przykład inspekcja ma obowiązek prowadzenia nadzoru nad na przykład funkcjonowaniem systemu zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym, elektronicznym. Tak, wszystkim, co dotyczy odpadów, prawda? Czyli bakterie, akumulatory, prawda? I sprzęt elektroniczny. Wskazuję na to, bo z raportu NIK-u wynikało, że zwłaszcza nad kontroli nad tym sprzętem elektrycznym, elektronicznym w Polsce właściwie nie mamy. No niestety taka jest prawda i te kontrole w większości dotyczące odpadów niestety wykazały, że inspekcja nie spełnia do końca swojej roli. Pani dyrektor, jaka może być liczba, czy wiemy coś o skali, liczba nielegalnych wysypisk śmieci w Polsce? Bo wiem, że na przykład... jeżeli chodzi o nielegalne, znaczy to się nazywa po prostu wysypiska dzikie. Prawda? Bo to nie ma nielegalnych. Po prostu to są wysypiska dzikie. Tych wysypisk my w trakcie tej kontroli stwierdziliśmy około tam 200, bo ileś tam gmin, prawda, kontrolowaliśmy. Natomiast chciałam powiedzieć, że tych wysypisk by nie było, gdyby była identyfikacja wszystkich właścicieli nieruchomości i gdyby była bezpośrednia kontrola nad przedsiębiorcami odbierającymi odpady. Czyli nie wiadomo, kto jest właścicielem i z kim rozmawiać, tak? Wiadomo, kto jest właścicielem, natomiast do końca nie są oni zidentyfikowani, że mają obowiązek dokonywania opłat na rzecz zagospodarowania odpadów. Tak nasze kontrole niestety wykazały, że dbałość zarówno gmin, jak i wojewódzkich inspektorów nie jest do końca właściwa o zidentyfikowanie tych właścicieli. Czyli nie wszyscy dokonują wpłat. Polska, podobnie jak i inne państwa Unii, ma wyznaczony czas, kiedy to w przypadku niektórych produktów musimy doprowadzić do takiej oto sytuacji, że 50% tych produktów poddawanych jest recyklingowi. Tak. Na początku czerwca Najwyższa Izba Kontroli alarmowała, że nie wypełniamy tego programu. No niestety nie mamy możliwości, póki co jesteśmy zagrożeni, żeby wypełnić ten program. To się może skończyć karami? No niestety tak, ponieważ do 2020 musimy 50% recyklingu czterech frakcji odpadów komunalnych. To jest papier, szkło, tworzywa, sztuczny metal. Natomiast zgodnie z przyjętym przez Parlament Europejski w kwietniu 2018 roku pakiet odpadowy do 2020 należy uzyskać 55%, a do 2030 60% recyklingu w stosunku do masy wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. Czyli suma sumarum, tkwimy w problemie śmieciowym po uszy, bo Najwyższa Izba Kontroli wskazywała również uwagę na wysokie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Tak. O co chodzi? Chodzi o to, że do gmin nie trafiają pieniądze? Tak, są zaległości i w egzekwowaniu tych kwot i jak wykazała ta ostatnia kontrola, jest brak zbilansowania całkowitych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z przychodami z opłat za to gospodarowanie. Ale kto komu płaci? To znaczy właściciele nieruchomości wpłacają do gmin. Czyli gminy jakby nie do końca dokonują kontroli i nie mają właściwego rozeznania i egzekwowania tych opłat. Wiem, pani dyrektor, że są takie odpady, z którymi nie bardzo wiadomo, co robić i ten odbiór kuleje. Na przykład wskazano na meble, stare meble, czy sprzęt... Czyli gabarytowy sprzęt. Tak, czy sprzęt gospodarstwa domowego. Tak. Znaczy są że tak powiem, punkty selektywnej zbiórki odpadów, prawda? Przoki. Każda gmina jest obowiązkowo, musi przynajmniej taki jeden przok na terenie swoim posiadać i tam właściciele tych odpadów mogą przekazywać ten cały sprzęt. Ja myślę, że to również, jeżeli chodzi o opłaty, że jednak powinny być na tyle zbilansowane, żeby właścicielom się opłacało oddawać, prawda? I żeby ta selektywna zbiórka po prostu funkcjonowała. Wiadomo, że najbardziej dotkliwe są kwestie finansowe, więc gdyby się przyłożono do tego, żeby w końcu wprowadzono naprawdę obowiązek tej selektywnej zbiórki, to myślę, żeby wiele problemów zostało w tym momencie rozwiązanych. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilkanaście minut. Pani Anna Krzywicka, dyrektor Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli, jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22 sonda na stronie internetowej. A dziś pytanie, czy problem śmieciowy można rozwiązać? Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozwiązać problem śmieciowy odnośnie ośrodków wypoczynkowych. No jak? No właśnie nie wiem jak, bo rozumiem. W tej sytuacji jest w tej chwili tak, że gmina powinna zagospodarować śmieciami ze swojego terenu. A jest obecnie tak, że się zgłasza do gminy, a gmina zrobiła ustawę, uchwałę swoją wewnętrzną, że nie dotyczy budynków niezamieszkałych. Ale śmieci są i były śmieci. I w tej chwili, jeżeli na przykład nad danym jeziorem jest 180 działek zabudowanych domkami letniskowymi, w tym ma miasto, na przykład gmina miejska ma domki, ktoś, to wszyscy oprócz tego nie płacą. Osoby, które płacą, no to płacą, a osoby, które nie płacą, to nie płacą. Nie ma na to lekarstwa. Myślałem, Marcin, że w 2013 roku powstanie ustawa śmieciowa załatwi tą sprawę. Okazało się, że nie załatwiła. Pan Marcin opisuje pewien proceder. Włodarze gmin dostają oferty od tak zwanych przedsiębiorców, którzy proponują wydzierżawienie wysypiska za spore sumy. Nawet po 5000 zł za miesiąc. Wtedy nocami wjeżdżają transporty śmieci, a po kilku dniach taki przedsiębiorca po prostu znika. Wójt zostaje ze śmieciami, no i bez pieniędzy za dzierżawę. 7 trójek na początku 22. Panie Jerzy, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, chciałbym zabrać głos w dyskusji, dziękuję, że się udało połączyć. Od 3 lat pracuję w Anglii i buduję sprawnie śmieci. Uważam, że jest to jedyny mądry sposób na pozbycie się problemu. I są to nieduże zakłady na terenie gminy, malutkie, nawet w środku miasta budowane. Z tym, że w Polsce jest, może inaczej znaczy. Zero odpadów, zero kurzu, z komina nawet nie leci tyle dymu, co z papierosa jednego. Także jest to super rzecz. Malutka spalarnia, 10 MW prądu produkuje, ogrzewa całe miasto przy okazji. I 60 tirów codziennie przyjeżdża, wysypuje i śmieci znikają. A propos spalarni, panie Jerzy, pan Sylwester opisuje taką oto sytuację w moim mieście, czyli Gorlicach. Po 2 pożarach na terenie firmy zbierającej śmieci, umorzeniu pierwszego śledztwa wycofano pozwolenie na budowę spalarni. Ciekawe, kiedy będzie kolejny pożar. Panie Arturze, dzień dobry, halo. Dzień dobry, Artur z Warszawy, z tej strony. Witam. Ja odnośnie selekcji śmieci, bo chcemy dodatkowo opłaty wprowadzać dla mieszkańców tak naprawdę po części. Dlaczego nie zrobimy tak i kto blokuje ten temat, żebyśmy puszki czy butelki po napojach oddawali z powrotem do sklepu, tak jak jest to na zachodzie Europy? Mhm. Kupujemy puszkę piwa w Niemczech, przykładowo piwo kosztuje 30 eurocentów, 25 eurocentów kosztuje puszka. I w naszym przypadku jest to złotówka. My tą puszkę dajemy za darmo, a w sumie nawet dopłacamy za to, że nam te śmieci ktoś odbiera. A no właśnie, bo może odwrócić... Dlaczego nie ma automatu, który to skupuje? Mm-hmm. To są nieduże pieniądze, a myślę, że na tym powinno to polegać, prawda? Pan Marek, ciekawy list, napisał: tak długo jak płacimy za odbiór śmieci, to sprawy wyglądać będą tak, jak wyglądają. Gdyby potraktować śmieci jako cenny surowiec i odbiorca musiał nam płacić za ich odbiór, to wówczas byłby zmuszony do ich recyklingu. Wówczas nie byłoby problemu. Zdaniem pana Marka, pani Zbigniewie, dzień dobry, witam. Dzień dobry, Zbyszek z Warszawy. Tak. Pracuję w branży odpadowej około 20 lat. Bardzo często jeżdżę na konferencje, przysłuchuję się, uczestniczę w prelekcjach dotyczących technologii zagospodarowania odpadów. Moim skromnym zdaniem problem bierze się w nietrafionej po prostu, w nietrafionych inwestycjach, jeżeli chodzi o inwestycje w budowę instalacji mechanicznej do licznego przetwarzania odpadów. Powstały wydmuszki misie na dziesiątki milionów złotych, na przykład w Kielcach. Mhm. W Warszawie, w Krakowie, to praktycznie w każdym miejscu. Co to znaczy, panie Zbigniewie, wydmuszki? Znaczy jak, wydmuszki, tak. Jak ten model wygląda? Bo to dosyć interesujące. Model wygląda w taki sposób. Przyjeżdżają odpady zmieszane, komunalne, prawda? Mm-hmm. No takie trafiałem różne, tak? Mm-hmm. Tak, te śmieciarki, tak. Trafiałem na instalację wybudowaną za kilkadziesiąt milionów złotych. Tam po prostu są przetwarzane w taki sposób, że są zamontowane instalacje do mechanicznego przetwarzania, czyli instalacje optyczne, czyli zastępujące pracę rąk ludzkich. Czyli domyślam się, że takie maszyny, które segregują to, tak? Takie maszyny, które segregują. Tych maszyn jest zainstalowanych 10, 15 na takiej instalacji, 7, 6. No i co dalej? Im więcej, tym lepiej, tym więcej orderów później na konferencjach. Potem jedna instalacja, taka maszyna kosztuje około miliona złotych. Te maszyny mają za zadanie zminimalizować balast, który na samym końcu linii powstaje, z którym tak naprawdę nie ma co zrobić. Mhm. Ale w rzeczywistości wygląda to w taki sposób, że przyjeżdżają odpady, załóżmy, w 100% na początku takiej instalacji i powiedzmy 70%, teoretycznie 50% wychodzi na końcu i z tym odpadem nie ma co zrobić. To znaczy, z makulaturą, która jest wytworzona na tych odpadach, nie ma co robić, bo ona, żadna papiernia jej nie przyjmie, bo ma kontakt z odpadami komunalnymi, śmierdzi, jest mokra, absolutnie żadna papiernia w sposób legalny tego nie przyjmie. Czyli finalnie, panie Zbigniewie, mamy bardzo dużo odpadów, z którymi jeszcze można coś by było zrobić, tak? Tak, natomiast struktura niestety już to przespaliśmy, bo minione lata, to jest 6-7 lat wstecz, dziesiątki milionów złotych szły w misie, które tak naprawdę przerzucają odpady z jednej kubki na drugą. No, będę protestował przeciwko nazywaniu tych firm misiami, bo tę nazwę mamy zarezerwowaną dla innej działalności. Pan Jędrzej. Panie Jędrzeju, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałbym powiedzieć, jakby podkreślić to, że odpady po części oczywiście są surowcem, który nadaje się do dalszego przetworzenia. Na przykład drewno poużytkowe. Z niego można produkować i produkuje się w Europie płyty drewnopochodne. We Francji, we Włoszech nawet 70% wsadu do produkcji stanowi drewno pożytkowe. Mhm. Ale wszystko rozbija się o kwestię dobrego sortowania. Również część odpadów sprowadzanych do Polski, nie można ich nazwać śmieciami, bo to jest też drewno pożytkowe, które oczywiście odpowiedniej jakości i tego trzeba pilnować, żeby nie było skażone, zanieczyszczone, nadaje się do dalszej produkcji. W dobie głodu drewna to jest bardzo dobry surowiec, który z powodzeniem można wykorzystać, tylko musimy stawiać na dobrą segregację odpadów. Pan Łukasz napisał, interweniowałem w gminie w sprawie nielegalnych wysypisk, które są zlokalizowane na terenach rolnych, prywatnych, bez zezwolenia. Gmina umywa ręce, odpisując, że jest to teren prywatny, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, że właścicielem odpadów jest gmina. Po prostu, zdaniem słuchacza, w Polsce nie działa ustawa o odpadach. Panie Kubo, proponowane zmiany w ustawie o odpadach spowodują tylko wzrost cen za odbiór odpadów, konkluduje pan Łukasz. Krzysztof Trębski, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Problem śmieci dotyczy oczywiście także lasów. Wiele osób niestety mimo lat uświadomienia różnych akcji, kampanii i mimo wszystko jednak wzrostu świadomości ekologicznej nadal wyrzuca śmieci do lasów. Lasy Państwowe co roku uprzątają około 140 tysięcy metrów sześciennych śmieci z lasów. Wydajemy na to około 15-16 milionów złotych rocznie. Także jest to ogromna skala. My, czyli w lasach państwowych, w tych lasach, którymi my zarządzamy, oczywiście staramy się sprzątać te wszystkie śmieci regularnie. Regularnie w tygodniu każde nadleśnictwo ma takie dyżury. Te zakłady usług leśnych usuwają te śmieci, jeżdżą po tych miejscach, gdzie one się najczęściej znajdują, najczęściej ludzie tam wyrzucają i śmiecą. Natomiast poważnym problemem są oczywiście lasy prywatne, bo nie zawsze prywatnych właścicieli stać na to, by wydawać swoje środki, zajmować się dbaniem o swój las, w którym śmiecą niestety też inni. To jest rzeczywiście realny i poważny problem. 12 minut już prawie do 13. Panie Zdzisławie, dzień dobry. Dzień dobry, witam panie dzień Kubo. Dzień dobry panu. Chciałem poruszyć jakby dwie kwestie. Pierwszą to na przykład zbiórka selektywnych odpadów, czyli ta makulatura, czy inne puszki aluminiowe. Kiedyś próbowałem zainteresować władze dzielnicy takim pomysłem, mianowicie, żeby tą makulaturę, te puszki, które uczniowie przynoszą do szkół, z czasem je po prostu spieniężyć, za te pieniądze kupić sadzonki drzewek czy krzewów i w porozumieniu na przykład z inżynierem zieleni miasta, te dzieciaki w ramach Dnia dla Ziemi czy jesienią mogły wsadzać takie drzewka. Wtedy po pierwsze dzieciaki widziałyby konkretny sens w zbiórce selektywnej tychże odpadów, bo za te pieniądze byłyby posadzone drzewka Piękny pomysł. Drzewka, i co? Krzewy i tak dalej. Usłyszałem od burmistrza, że to byłoby tyle problemów, bo i tak mają bardzo dużo problemów, żeby to zagospodarować, transport i tak dalej. Następna, ale i takie dzieciaki po prostu później dbałyby o zieleń i rzeczywiście uczciwie segregowałyby te odpady, ponieważ widziałyby sens w tym, co robią. Tak. Następna, we wspólnotach na przykład, na dużych osiedlach czy gdziekolwiek, skoro jest zbierana makulatura, puszki, złom i tak dalej, gdyby było to na tej zasadzie, że ludzie segregują, ale jednocześnie przyjeżdża firma, która to odbiera za mniejsze pieniądze, ale jednak płaci tejże wspólnocie, gdzie można zasilić na przykład fundusz remontowy, czy zrobić nasadzenia zieleni, czy przeznaczyć na, nie wiem, rozbudowę placu zabawki, tak, innych rzeczy. Potrzeb sporo. Albo sami zawożą do miejsca punktu skupu, mają z tego konkretne pieniądze, ale za to płacą mniej, za tą selektywną odbiórkę odpadów. Na przykład przy dużych osiedlach można byłoby zrobić tak zwane osiedlowe kompostowniki i ten kompost tak zwanych biodegradowalnych jakichś tam odpadków wykorzystać praktycznie do rozwoju zieleni. Proszę zobaczyć, jak bardzo często na osiedlach są po prostu klepiska, nie ma tam nic, a najczęściej wszyscy są zainteresowani, żeby to, co jest, to praktycznie świetne pomysły, świetne pomysły, tyle tylko, że potrzeba do tego dużo dobrej woli, której mam wrażenie czasami brakuje. Pani Ewo, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Krótko, ja proszę, pani Ewo. Odnośnie ewidencji odpadów. Myślę, że na przykład skoro każda firma ma obowiązek rozliczania się z ZUS-u czy jakichś innych rozliczeń, które narzuca jej państwo, to może tak samo by miesięcznie mogłaby rozliczać śmieci, które tworzy albo ewentualnie wydaje do miejsc odbioru i może też tu jakoś ktoś by widział jakiś pomysł, żeby to jakoś kontrolować. Tyle tylko, czy nie utoniemy w sprawozdawczości. Za 10 minut, godzina 13, dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o biznes związany ze śmieciami, to jest to jeden z lepszych biznesów, jaki w ogóle istnieje w sferze gospodarczej, ponieważ produkcja śmieci to jest w zasadzie produkcja nieograniczonego, mówmy w cudzysłowie, takiego dobra, które człowiek produkuje bez względu na to, jaka jest koniunktura i bez względu na pory roku i bez względu na system gospodarczy, jaki w danym kraju panuje. W związku z tym zawsze istnieje konieczność pozbywania się tych odpadów przez ludzi. No i w związku z tym, skoro taka konieczność istnieje, to zawsze jest popyt na pracę związaną z wywożeniem tych śmieci, z pozbywaniem się tych śmieci i w związku z tym wydaje mi się, że z punktu widzenia biznesowego ci ludzie, którzy są w tym biznesie, robią świetne interesy. Dość powiedzieć, że w niektórych krajach tym obszarem gospodarki zajmują się nawet mafie, które na tym najwięcej zarabiają. No, mówi się, że to jest po prostu najlepszy interes, jaki może być. 8 minut do 13. Pani Bogusława Brzdąkiewicz ponownie, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Witamy ponownie. Witam. I pani Anna Krzywicka, dyrektor Departamentu Środowiska Najwyższej Izby Kontroli. Witamy również. Również witam. Mam nadzieję, że sonda za chwilę. Za chwilę otrzymam informację, jak państwo dzisiaj głosowali. Pani Anna Krzywicka, czy te nowelizacje dwóch ustaw, o czym dzisiaj wspominaliśmy, którymi dziś zajmuje się Sejm, spowodują, że nad problemem zapanujemy, że nadzór nad śmieciami będzie po prostu lepszy? Niektóre rozwiązania niewątpliwie są prawidłowe i mogą do tego absolutnie prowadzić. Natomiast kwestia organizacyjna, czy jesteśmy w stanie to wszystko spełnić i czy organy, które zostały do tego zobowiązane, podołają tym, również ze względów organizacyjnych, tak jak i mówiłam, finansowych, a poza tym, czy budżet państwa jest na to przygotowany, ponieważ tam również została włączona Państwowa Straż Pożarna. Tak. Więc to są środki budżetu. Będzie musiała to wydawać są pozwolenia. Środki. Tak jest. Sprawdzać więc to są teren. Ogromne środki, a więc czy podołamy po prostu temu wszystkiemu i finansowo, i organizacyjnie, bo ustawę można każdą stworzyć. Natomiast trzeba jeszcze do tego stosowny system i zabezpieczenia finansowe i organizacyjne również tak przygotować, żeby to mogło dobrze funkcjonować. Pani Bogusława Brzdąkiewicz, pani dyrektor, no nie ma cudów. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powinien otrzymać po prostu większe pieniądze. No i tak właśnie ma zadziałać zmiana ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Tam zapewniamy inspekcji dodatkowe środki na zatrudnienie nowych inspektorów, ale również dofinansowanie tych, którzy właśnie w tym momencie już wykonują swoje obowiązki. Więc po to, tak jak wcześniej mówiłam, oczywiście przepisy ustawy o odpadach są niezmiernie ważne, natomiast jeszcze ważniejsze jest to, aby była odpowiednia i z odpowiednią częstotliwością kontrola, którą zapewnić może tylko Inspekcja Ochrony Środowiska. Tutaj też pomagamy inspekcji, zapewniając jej narzędzia w postaci chociażby wsparcia policji czy straży pożarnej. Dziś na pytanie, czy problem śmieciowy można u nas rozwiązać, 83% aż internautów uważa, że tak, 17% uważa, że nie. Pani dyrektor Bogusława Brzdąkiewicz, pani dyrektor, teoretycznie funkcjonuje u nas segregacja, o czym dziś opowiadali słuchacze. Teoretycznie wszystko powinno trafiać do utylizacji, być odbierane. A ja mam wrażenie, ciekaw jestem, czy ktoś to monitoruje, że problem na przykład wywożenia śmieci do lasów nie znika, a może nawet narasta, bo utylizacja kosztuje. Znaczy, no mam nadzieję właśnie, że ona się ogranicza, ten proceder wywożenia chociażby odpadów do lasu, ponieważ każdy z nas płaci tak naprawdę za odbiór odpadów i nie mamy w tym żadnego interesu, żeby pozbyć się ich w sposób nielegalny, bo wiemy, że za tą opłatę, którą co miesiąc wnosimy, przyjedzie odpowiedni podmiot, zabierze i przekaże do prawidłowego zagospodarowania. Natomiast chcę jeszcze przypomnieć, że jeżeli chodzi o segregację odpadów, to mamy nowe rozporządzenie, które wprowadza jednolite zasady segregacji odpadów na terenie całego kraju, więc maksymalnie do 2021 roku w całym kraju segregacja odpadów będzie wyglądała tak samo, na taką samą liczbę pojemników, które będą w takich samych kolorach. Jeszcze jeden wątek. Słuchacze byli ciekawi, bo padły informacje dotyczące tego, ile śmieci przyjmujemy odpadów. No możemy to szacować na podstawie zezwoleń, po czym, o czym pani wspomniała, zrealizowanych de facto zezwoleń. A ile śmieci wysyłamy? Nie mam tutaj dokładnych danych, ponieważ je zbiera Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Natomiast mogę zapewnić, że my również wywozimy odpady za granicę, bo jest to po prostu wymiana towaru, tak? Więc akurat może faktycznie do niektórych rodzajów odpadów Polska nie ma przystosowanych instalacji i wywozi za granicę i tak samo postępują inne kraje, ponieważ my mamy bardzo dobre i nowoczesne instalacje i odpady z innych krajów mogą być zagospodarowane. To się dzieje legalnie, w sposób prawidłowy i z bardzo nowoczesnych technologii wyposażony w instalacjach. Pani Anna Krzywicka, pani dyrektor, chyba będzie mądrym pomysłem, jeśli za jakiś czas, na przykład za pół roku albo za rok, NIK wróci do kontroli gospodarki odpadami, prawda? Bo może przekonamy się, jak te ustawy zadziałały. Albo nie. Absolutnie ma pan rację. Myślę, że tutaj już takie zamierzenia mamy, żeby w przyszłości skontrolować te zmiany przepisów, które nastąpią. Ja tylko jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o Inspekcję Ochrony Środowiska w tym nowych przepisach, również część inspekcji pozostaje w tak zwanej wojewódzkiej zespolonej administracji. I tutaj to jest kwestia tego, czy wojewodowie będą mieli stosowne środki, żeby były stosowne wynagrodzenia dla profesjonalistów w tym zakresie. Więc tutaj tu już jest tylko kwestia pieniędzy, bo z tego, co my się orientujemy, wielu specjalistów odeszło obecnie z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, na przykład do polskich wód, gdzie wynagrodzenia są po prostu wyższe. Pani Anna Krzywicka, pani Bogusława Brzdąkiewicz, dziękuję za spotkanie. Miłego dnia. Dziękuję. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Gdy dziecko cierpi na chorobę leśniowskiego Crohna lub na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dramat przeżywa cała rodzina. Ból, cierpienie, łzy i częste pobyty w szpitalu stają się jej codziennością. Towarzystwo J-Elita pomaga dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Edukujemy, integrujemy i wspieramy chorych. Ty też możesz pomóc. Podaruj uśmiech dzieciom z NZJ. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.